Regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 marca, minęła 10. Krzysztof Zablewski, zapraszam na serwis Trójki. Już dziś Wikelsund Kamil Stoch może sobie zapewnić kryształową kulę. Musi być co najmniej trzeci. Kolejna ofiara mrozów. Pomorskiem i łódzkiem od początku listopada z powodu wychłodzenia zmarło już 75 osób. Wybory prezydenckie w Rosji. Lokale wyborcze zamknięte już na Dalekim Wschodzie. Kamil Stoch może sobie zapewnić kryształową kulę już dziś na mamucie w norweskim Vikersund. Aby zwyciężyć w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, musi zająć w ostatnim konkursie cyklu Rower minimum trzecie miejsce. 60 punktów za trzecią lokatę gwarantuje trzykrotnemu mistrzowi olimpijskiemu zwycięstwo bez względu na wyniki w ostatnich dwóch konkursach za tydzień w Planicy. Dzisiejszy konkurs wyłoni także zwycięzcę samego cyklu Rower. Prowadzi Kamil Stoch, który ma ponad 55 punktów przewagi nad Norwegiem Robertem Johanssonem. Wczoraj w Vikersund polscy skoczkowie zajęli drugie miejsce w drużynowym konkursie w lotach narciarskich. Zwyciężyli Norwegowie. Wyprzedzili Polaków o ponad 265 punktów. Jak podkreśla były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot, z warunkami poradzić sobie wczoraj mogli tylko najlepsi. Były warunki może nie tyle loteryjne, co były warunki ciężkie. I tutaj z tym radzili sobie tylko, jak ja nazywam ich, w gazie i lotnicy, bo jednak troszeczkę technika skoku na skoczni do lotów narciarskich od normalnych skoczni się różni. Ci zawodnicy, którzy wychodzą z progu i dają te narty bardziej poziomo, jak najszybciej przelatuje się tą bulę, dało się wtedy te ciężkie warunki przelecieć. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy, którzy mieli tylko 17 punktów mniej od biało-czerwonych. Początek dzisiejszego konkursu o 16:30. IMGW ostrzega przed śnieżycami na południu Polski. Mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski, Śląska i województwa świętokrzyskiego mogą się spodziewać zawiei i zamieci śnieżnych. Na terenie tych województw nawet do jutra rana możliwe są poważne utrudnienia na drogach przez intensywne opady śniegu. Będzie też trzymał mróz. Minionej nocy z powodu wychłodzenia organizmu zmarły kolejne dwie osoby. Jedna osoba śmiertelnie zatruła się czadem, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Zima jeszcze daje się nam we znaki, a zwłaszcza ujemne temperatury w nocy. Minionej doby z powodu wychłodzenia zmarły niestety dwie osoby. Jedna w województwie pomorskim, jedna w województwie łódzkim. Od 1 listopada to 75 ofiar. Kolejnym zimowym zagrożeniem jest czad. Jedna osoba zatruła się tlenkiem węgla w województwie opolskim i od 1 października zatruło czadem się 63 osoby. Służby apelują, żeby informować o osobach, którym może grozić zamarznięcie. Rosjanie wybierają prezydenta. Ostatnie lokale wyborcze w graniczącym z Polską Kaliningradzie zamknięte zostaną o 19 naszego czasu. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 8 kandydatów, w tym obecny prezydent Władimir Putin. Według części lokalnych i zagranicznych obserwatorów wynik głosowania został zniekształcony już podczas kampanii wyborczej. Ze względu na wielość stref czasowych w dalekowschodnich regionach Federacji Rosyjskiej zamknięto już lokale wyborcze. W niektórych komisjach obwodowych odnotowano 100% frekwencję. Obserwatorzy monitorujący przebieg wyborów zgłaszają zastrzeżenia co do uczciwości procesu głosowania. Tymczasem zagraniczni obserwatorzy reprezentujący OBWE twierdzą, że wybory zostały sfałszowane już na etapie kampanii, która w ich ocenie była nieuczciwa. Potwierdza takie stanowisko polski poseł Kukiz15 Piotr Apel, obserwujący głosowanie w okolicach Moskwy. To, że wybory będą, czy są przeprowadzone nieuczciwie, to już wiadomo, bo to widać było podczas kampanii, jak ona była prowadzona, jak był dostęp do poszczególnych kandydatów do mediów. Wybory w Rosji zakończą się o godzinie 19 według czasu obowiązującego w Polsce i kilka minut później poznamy pierwsze sondażowe wyniki. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stowarzyszenie Autorów ZAIX obchodzi swoje stulecie. Jutro w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie odbędzie się gala jubileuszowa. A do 2 kwietnia trwa też wspólny konkurs Polskiego Radia i ZAIX-u Piosenka na 100. Każdy może zgłaszać niepublikowane wcześniej utwory napisane w języku polskim. Do wygrania nawet 100 000 złotych.

dosyć prosty tytuł tego utworu, Give Me Your Love, Daj Mi Swoją Miłość. No i piosenka sama sobie też dosyć prosta, tak z pogranicza popu i rocka. Ale zespół, który rozpoczął dzisiejszą audycję, nie tylko takie proste piosenki wykonywał i wydaje się, że troszkę był niedoceniany. Chociaż w dorobku miał kilka dużych płyt, no i dobre recenzje. Grupa nosiła nazwę Nantucket, pochodziła z północnej Karoliny w Stanach Zjednoczonych i zawiązana została 10 lat przed ukazaniem się tej płyty, czyli tu już mieliśmy wyjadaczy rock'n'rollowych, ponieważ Nantucket został sformowany w 1969 roku. Ta płyta zresztą zatytułowana Your Face or Mine, jak piszą recenzenci, przez długie lata była w ogóle niedostępna, wyjąwszy naturalnie wersje jakieś bootlegowe, czy to kopiowane przez amatorów tej muzyki, no ale wreszcie doczekała się po latach, nawet nie pamiętam w którym roku, już takiego oficjalnego wydania na CD, no i wszystko to brzmi tak jak kiedyś w oryginale. Czy to dziś jest atrakcyjna muzyka, pomijając jej walor typu nostalgia czy retro? Myślę, że momentami tak. Zespół Nantucket podobno bardzo dobrze prezentował się na koncertach, mieli świetnego frontmana, no a muzyka, no właśnie, powiedziałem, że nie tylko takie proste, zmierzające w stronę przebojowości piosenki, jak ta przed chwilą, Give Me Your Love. No i teraz wybrałem jeszcze dwa tytuły z tego albumu, które pokażą, że ambicje i umiejętności Nantucket sięgały troszkę dalej. Just the Devil's Way najpierw, a potem taki utwór Is It Wrong to Rock and Roll? Utwór, który może Państwu coś przypominać swoją konstrukcją, pewną zmiennością, ale nie będę wszystkiego podpowiadał. Każdy sobie wyrobi własną opinię. wipe your life away in a copy music show. You look up at the Lord above and you ask him, does he know? Is it wrong to rock and roll? If it feels good to your soul, someone smile nearly every single night. The feeling that you get across when you reach your final goal. Is it wrong to rock and roll? If it feels good to your soul. Grupa Nantucket. Państwo piszą o swoich spostrzeżeniach i podobieństwach. Tutaj niepodpisane, co prawda, sugestia, że to pierwowzór Guns N' Roses. No nie wiem, czy w pełni, chociaż można i tego się doszukać, Ale są tacy, którzy w tym utworze szczególnie, który przed chwilą był na antenie, doszukują się pierwowzoru czy jakichś takich pierwszych prób stworzenia czegoś bardziej skomplikowanego, czym potem stało się, uwaga, Bohemian Rhapsody Queenów. No to oczywiście, czego słuchaliśmy, to wiele uboższe, prostsze i starsze, ale kto wie, może jakieś podobieństwo tutaj byśmy znaleźli. To był rok 1979, a w którym roku wylądujemy za chwilę, to się okaże. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Michał Owczarek zaskoczy Państwa przywitaniem zapewne. Dzień dobry. Oczywiście wszystkich zaskakuje Big Beatowym serwus, ponieważ nikt się nie spodziewał, że tak się przywitam. Tak, to wielka niespodzianka, a jeszcze większą pewnie będzie to, co Pan przygotował. O, czy ja wiem, raczej dzisiaj Pana nie zdziwię, bo zespół może Pan znać, ponieważ no, to jest pewna sensacja, że zespołowi z miasta powiatowego udało się wydać płytę w latach 70. Mowa o zespole Kram. Pamiętam, rzeczywiście. Ale my oczywiście nie będziemy z tej płyty wydanej w połowie lat 70. grać, bo proszę pana, no z całym szacunkiem, ale granie z płyt to nuda, banał i sztampa. Wybrałem się swego czasu do Radia Koszalin, proszę pana, i tam znalazłem te pierwsze nagrania zespołu Kram parę lat sprzed tej płyty. I bardzo dziękuję kolegom z Radia Koszalin za udostępnienie tego nagrania. Grupa Kram, jeśli pozwoli pan na jakiekolwiek moje dygresje, proszę tutaj, bardzo. To ona się wpisuje w taką narrację, że no jest polski zespół, który oczywiście ma kłopoty z wydaniem płyty, ponieważ no, rynek wydawniczy, jeśli chodzi o płyty, był wówczas tragiczny w latach 60. 70. Zresztą pan sam na łamach miesięcznika Jazz z ministrem spraw zagranicznych o tym pisali. Oczywiście, że tak, byliśmy ludźmi, którzy patrzą realnie i oceniają. No właśnie, więc zanim zespół jakikolwiek doczekał się płyty, to już parę lat musiał istnieć, a jak miał szczęście, to wydał, a jak nie miał szczęścia, to nic nie wydał. I przeważnie było tak, że te wczesne nagrania, przeważnie dokonywane dla radia, były jakieś takie ciekawe, nośne, wie pan, dynamiczne. Jeszcze zespół miał coś do powiedzenia, a zanim się doczekał płyty, to jakoś tak marniał, proszę pana, pomysłów mu brakowało. I... A poza tym, wie pan, przy podejściu do nagrywania płyty pojawiali się już specjaliści, którzy doradzali, którzy troszkę ograniczali, troszkę cywilizowali i potem się robiła letnia zupa. No to sugeruje pan, że w Radiu Koszale nikim nie pomagał i nikim dobrego słowa nie powiedział. Nie no właśnie, może dobrze zrobiono, że nikt dano im zagrać jak chcą. Więc w przypadku zespołu Kram to raczej te nagrania wcześniejsze, radiowe są polecane. Drugą ciekawostką w przypadku zespołu Kram jest to, że oni mieli, proszę pana, takie szczęście do nośnych tematów literackich, czyli tekstów swoich utworów, ponieważ, jeśli pan pamięta, jakieś 3 lata temu nadaliśmy utwór Zabita Woda zespołu Kram właśnie, też tak, Radio Koszalin z wczesnego okresu, i okazuje się, że w tym samym czasie również zespół Arianie ten sam tekst wykorzystał, tylko że inną muzykę do tego dopisał. A dzisiejszy utwór, proszę pana, też został później przez kogo innego wykorzystany, ponieważ dzisiaj mowa o utworze Blues Powracającego. Ale mówi pan o literackim. O literackim, tak. Blues Powracającego, o który to temat mogą fani Andrzeja Załuchy zauważyć, ponieważ on też potem, w latach, pod koniec lat 70. wykonał ten utwór, ale literacki, więc muzyka jest zupełnie inna. Czyli podejrzewam, nikt nie wiedział, że grupa Kram gdzieś tam sobie w tym Szczecinku, bo oni ze Szczecinka, proszę pana, że oni sobie tam ciekawe tematy literackie, tylko zupełnie na ten sam jakby pomysł wpadali inni wykonawcy. Ale oni, można by powiedzieć, byli pierwsi, jakoś tak mieli dobrą rękę do tematów literackich. Wtedy to był Bogdan Chorążuk, pamięta pan, Zabita Woda, a dzisiaj to będzie Andrzej Śliwonik, kolejny literat. No to w takim razie trzeba chyba przedstawić to nagranie. To ja już przedstawiam, proszę pana, bo widzę, że pan się troszeczkę denerwuje. No tak, już niecierpliwy jestem. Ale ja wszystko powiedziałem, tylko może tak zbiorę do kupy. Więc zespół Kram ze Szczecinka, ale nagrania z Radia Koszalin w utworze Blues Powracającego z roku 72. Wracam do domu, tej pracy i siadam w kącie i w pamięć znów wracam. Zastaję ściany zimne, ogień dawno zgasł. Wracam do domu po pracy zbyt ciężkiej. Owoców tej pracy nie ma przynieść komu. To pod gwiazdami nie ma zimniejszego domu. Więcej znaczę. No bardzo w porządku to brzmiało. I tak słuchając, wie pan, zastanawiałem się, czego wówczas słuchali młodzi wtedy członkowie grupy Grama. A to mnie pan, niech pan nie pyta, bo ja nie wiem, czego się wtedy słuchało w roku 72. Ale nie, co innego to jest to, do czego był łatwy dostęp, a co innego wyszukiwane jakieś dźwięki przez ludzi, którzy chcieli troszkę bardziej tę żelazną kurtynę rozedrzeć. No więc to jest interesujące, jakich oni mieli wówczas bohaterów muzycznych. Ale brzmiało to bardzo przyjemnie. Panie Michale, tu przychodzą listy. Oczywiście pan nie jest podejrzaną instancją, ale ciągle pytają, czy będzie może płyta złożona z pana różnych wynalazków big bitowych. Panie redaktorze, to ja znowu po raz kolejny się powtórzę. Ja bym bardzo chciał jakąś pamiątkę z tego mieć, bo wiadomo, radio jest ulotne. Wszyscy zapomną, że taka audycja kiedykolwiek była, a płyta to można by, wie pan, wnukom pokazywać. I bardzo chętnie na tej płycie, która ewentualnie by została wydana, miałbym pana autograf. A tak to, wie pan, nic mogę nie będzie. Zdjęcie nic nie będzie. Panu dać. No to dziękuję, ale wie pan, no to teraz taka, proszę, po próżnicy troszkę rozmawiamy. No. Ale nie, ja tak, wie pan, mam chytry plan, a no. Pan by chciał to wydać. Usłyszy i będzie miał ochotę coś takiego panu zaproponować. Michał Owczarek, proszę państwa, być może producent czy układacz takiej płyty Zeszpulowca inspe na razie, ale kto wie. Tak, oczywiście duch jest chętny, ale ciało słabe. No. Jak to? Ale to nie moje ciało, niech pan na mnie nie patrzy. Rozumiem, ciało decyzyjne. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Zdradzę państwu, że redaktor łypnął okiem na to, co mam przygotowane na teraz. Ożywił się, zadał mi nawet fachowe pytanie, czy nadam pewien utwór. Odpowiedziałem, że nie, bo to byłby, jak on sam mówi, banał i sztampa. No ale i tak myślę, że tej radości mu nie zamącę. Posłuchajmy. I've got things on my mind, yeah. Cobwebs in my brain. If you've got the time, yeah, help me ascertain how to rectify the growing mental pain. So I can learn to take and stride the problem that I have inside. Somewhere there's a place I fit, I can live with just a bit. T-R-O-U-B-L-E. Trouble. Everybody's got their trouble. Some can rise above it all. And every day my problems double. And I'm headed for a fall. Takie literowanie tytułów to już znane jest z historii muzyki. W piosence na przykład Gloria była literowana czy spelowana przez Vana Morrisona, a tutaj mieliśmy T-R-O-U-B-L-E, czyli Trouble. Piosenkę o kłopotach wykonała grupa, która nosiła nazwę The Music Machine. No i ona właśnie tak ożywiła redaktora Michała Wczarka, najwyraźniej ich lubi. To jest zespół, który powstał w Los Angeles, w Kalifornii, jeszcze wcześniej niż to nagranie, którego słuchaliśmy przedtem zespołu Kram, bo w 1966 roku. Oni reprezentowali taki styl grania garażowego, ale i z elementami psychodelii, no wszystko było bardzo modne, mieli dość pokaźny repertuar, na który składały się własne utwory, a także covery, i za chwileczkę dowód na to Państwo usłyszą. Byli sprawnym, dobrym zespołem i dziś dla badaczy tamtych lat historii rock and rolla są jedną z tych grup, które mogły, ale nie wyszło. Potencjał był, ale gdzieś tam po drodze okazało się, że trafili na jakieś rafy, a tymi rafami, kto wie, może byli ci, którym się po prostu udało. Czy to wytwórnia bardziej promowała, czy publiczność w danym momencie sięgnęła po kogoś innego, tego już dokładnie nie będziemy wiedzieć, ale zawsze pozostają nagrania i dzisiejsza z perspektywy XXI wieku ocena. No dobrze, to posłuchajmy teraz, no właśnie, mówiłem o tych wersjach. Będziemy mieli tak, Nila Diamonda, Cherry Cherry za chwileczkę, potem Beatlesowskiego Taxmana, a na koniec ich własny utwór jeszcze zatytułowany The Eagle Never Hurts the Fly. To filozoficzna taka jest informacja, że orzeł nigdy nie skrzywdzi muchy. Może i tak jest. The Music Machine. Gonna show her tonight, yeah. Hey, she got the way to move me, cherry. She got the way to move me. She got the way to move me. Yeah, your mama says we can't stay. We got things you gotta catch up on. Don't you know what I'm saying? Don't stand still while the music is playing. Ain't got no right. Your words fair weather brand when it looks like rain. Up in the morning, a cup in his hand. People pushing Ben and Punky into his cage. Evil got a hunch to fly. Listen and I'll tell you why. He lives on the bottom of the sky. And that's why, that's why. Anyway, a truck of love, a truck filling up with the trash. Is anybody hungry? Say, I didn't ask. You never hunt the black. Listen and I'll tell you why. I live on the bottom of the sky. And that's why, that's why. Na moje ucho to The Music Machine brzmieli o wiele lepiej we własnych kawałkach niż w tych pożyczonych od innych. Ale może to pożyczanie od innych to była próba załapania się na sympatię publiczności. Tę godzinę zakończę nagraniem grupy, która ostatnio u mnie w audycji wystąpiła i najwyraźniej wzbudziła zainteresowanie wśród niektórych słuchaczy, nie tylko krajem pochodzenia, ale i swoją muzyką. Grupa z Chorwacji Gruchak. I Państwo pytali, jak to się pisze, jak się nazywają i w ogóle czy mam coś ich jeszcze. No mam na przykład piosenkę No, No, No. Oh, I didn't know where.